أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ذکر فرما رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کے لیے جو کچھ مقرر کیا ہے، اللہ نے آپ کے لیے جو چیز جو ہے وہ حلال کر دی ہے، تو اس میں آپ اور لوگوں کی جو ہے وہ پرواہ نہ کیجیے، مخلوق کی جو ہے آپ اس کے اندر جو ہے وہ پروان نہ کیجئے. جب اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا، اللہ نے آپ کے لیے فرض کر دیا، اللہ نے آپ کو اس کے کرنے کی اجازت جو ہے وہ مرحمت فرمائی، تو پھر اس میں جو ہے وہ بندوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے لیے اللہ نے جو ہے وہ بولا بیٹا، اس کی بہو کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا آپ کے لیے جو ہے وہ جائز اللہ نے کر دیا تھا، حلال اللہ نے کر دیا ہے، تو لوگوں سے جو ہے وہ ڈرنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے. اور گزشتہ آیت میں 37 نمبر آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خطاب تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا کام ہوگا کہ تم رسومات کو جو ہے وہ ختم کرو گے. تمہارا کام جو ہے وہ کیا ہوگا کہ تم رسومات کو جو ہے وہ ختم کرو گے، رسومات کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنو گے بلکہ اس کو جو ہے ختم کرو گے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہوگی. ما کان علی النبی، نہیں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ من حرج، کچھ تنگی، فیما اس میں فرض اللہ لہو، کہ مقرر کیا ہے اللہ نے اس کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان للنبی، نہیں ہے مناسب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں ہے مناسب پیغمبر علیہ، ما کان علی النبی، نہیں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ من حرج، کچھ تنگی، من حرج، کچھ مزائقہ، فیما اس میں فرض اللہ لہو، کہ مقرر کیا ہے اللہ نے اس کے لیے. جب اللہ نے ایک چیز اس کے لیے حلال کر دی، اللہ نے اس کام کے کرنے کی جو ہے وہ اجازت دے دی، تو اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ بھی تنگی نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، سنت اللہ یہ طریقہ ہے اللہ کا، فی الذین، ان لوگوں میں، خلو من قبل، جو گزرے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، جو گزشتہ پیغمبر اللہ کے انبیاء کرام ہے، تو یہ اللہ کی جو ہے وہ سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ جو ہے ہر دور اور ہر زمانے کے اندر جو رسومات جو ہے وہ ہوا کرتی ہے تو ان کی تردید اور اسی طرح جو ہے ان کو ختم کرنا، یہ ڈیوٹی اللہ پیغمبر کے سپرد جو ہے وہ کیا کرتا ہے. تو یہ اللہ کی جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے رسومات کی تردید اور اسی طرح جو ہے رسومات کو معاشرے سے جو ہے وہ ختم کرنا، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اپنے دور کے اندر جو ہے وہ رسومات کو ختم کیا کرتے ہیں. تو جس طرح میں نے آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں پہ ان کے ادوار میں رسومات کو جو ہے وہ ختم کر دیا تھا, تو اسی وجہ سے ہم نے آپ پر بھی اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس باطل رسم کی جو ہے آپ کی ذریعے سے جو ہے وہ خاتمہ کر دیا. یہ طریقہ ہے, ہر زمانے کے اندر جو ہے پیغمبر پہ رسم کی تردید ہوگی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, اور ہے حکم اللہ کا قدر مقدورا, اندازہ جس کا اندازہ ہو چکا ہے, اللہ نے جو ہے یہ مقرر کر دیا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ, اللہ کے پیغامات. ویخشونہ, اور ڈرتے ہیں وہ اللہ سے. ولا یخشون اللہ الا, ولا یخشون احدا الا اللہ, اور نہیں ڈرتے کسی بھی سے الا اللہ, اللہ کے سوا, اور نہیں ڈرتے کسی سے اللہ کے سوا. وکفا باللہ حسیبا, اور کافی ہے خاص اللہ حسیبا, حساب کتاب کرنے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین, وہ لوگ, یبلغون رسالات ربی, جو پہنچاتے ہیں رسالات ربی, احکامات اپنے پروردگار کے. میں نے آپ کو جو ہے وہ کون سا ٹائم بتایا ہے, کون سا ٹائم بتایا آپ کو, پونے چھ بجے. کیا ہے, ذرا گھڑی کو دیکھ لی, ابھی جو بندے آئے ہیں ذرا دیکھ لی. الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے احکام دوسروں تک, اور ڈرتے ہیں ایک اللہ سے, اور نہیں ڈرتے اللہ کے سوا کسی اور سے. وکفا باللہ حسیبا, اور کافی ہے خاص اللہ حساب کتاب کرنے والا, یہ ان کا کام ہوگا جو اللہ کے احکام کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچائیں گے, اللہ کے سوا کسی اور سے جو ہے وہ نہیں ڈریں گے. تو ان کا کام کیا ہوگا, معاشرے سے جو ہے وہ رسومات کو جو ہے وہ ختم کرنا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو ہے خطاب ذکر فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا ہے, تمہارے مردوں میں سے جو ہے کسی کے حقیقی جو ہے وہ باپ نہیں ہے. تمہارے مردوں میں سے کیا ہے, کسی کے جو ہے وہ حقیقی جو ہے وہ باپ نہیں ہے. ہاں روحانی جو ہے وہ باپ ہے, کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اور اللہ کا پیغمبر یہ امت کا جو ہے وہ روحانی باپ ہوا کرتا ہے. کون ہوا کرتا ہے, امت کا جو ہے وہ روحانی باپ ہوا کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے جو ہے وہ روحانی باپ ہے, امت کے جو ہے آپ جو ہے وہ جسمانی اور اسی طرح حقیقی جو ہے وہ باپ نہیں ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امت کی بیٹیاں اور اسی طرح امت کی جو آپ کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا ان کے لیے جو ہے وہ درست نہیں ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات جو تھے وہ برادرانہ تھے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے ان کی بیوی کی جو ہے ان کی جو بیٹی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اس کا جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ کر دی نکاح کی, شادی کی. تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ تو میرے بھائی ہیں, اور یہ تو آپ کے رشتے کے اندر جو ہے وہ بتیجی ہے, تو آپ کے لیے یہ کیوں کر جو ہے وہ جائز ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو مگر دین کے اعتبار سے تم میرے بھائی ہو, رشتے کے اعتبار سے جو ہے وہ کیا, نسب کے اعتبار سے, رشتے کے اعتبار سے تو تم میرے بھائی نہیں ہو, کہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ میرے لیے حلال نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے جو ہے وہ کیا ہے, تمہارے مردوں کے جو ہے وہ روحانی باپ تو ہے, کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہے, اور اللہ کا پیغمبر جو ہے یہ امت کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے, مگر وہ جسمانی اور حقیقی جو ہے وہ باپ نہیں ہے, کہ امت کی لڑکیاں جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, ان کے لیے حلال نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احدن باپ احدن کسی کا بھی مر رجالکم تمہارے مردوں میں سے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا باپ احدن کسی کا بھی مر رجالکم تمہارے مردوں میں سے ولیکن رسول اللہ لیکن پیغمبر ہے اللہ کا وخاتم النبیین اور پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے سلسلہ رسالت کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے سلسلہ رسالت کو سلسلہ نبوت کو وکان اللہ بکل شیء علیما اور ہے اللہ ہر چیز پر علیمن جاننے والا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا باپ احدن کسی کا بھی من رجالکم تمہارے مردوں میں سے رجال جو ہے یہ رجل کی جمع ہے رجل کے معنی جو ہے وہ کیا ہے بالغ آدمی کو عربی کے اندر جو ہے وہ رجل کہتے ہیں کیونکہ سوال تو یہی اعتراض تو یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نارینہ اولاد تو تھی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا بیٹا تھا اس کا نام حضرت قاسم تھا اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا تیسرا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا جس کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے اس کا نام تھا مگر یہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے وہ بچپن کے اندر جو ہے وہ وفات پا چکے تھے بچپن کے اندر جو ہے ان کا انتقال ہوا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی توجیہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں پہ اللہ نے جو ہے بچپن کے اندر موت کیوں طاری کر دیا کیونکہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الانبیاء بنانے والا تھا اللہ نے کیا بنایا نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء بنایا کہ آپ کے بعد جو ہے وہ تا قیامت کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اسی طرح رسالت کا مدعی جو ہے وہ نہیں آئے گا اور انبیاء کرام ان کی اولاد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ پیغمبر ہوا کرتی ہے جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند کو آپ دیکھ لیجئے اسماعیل علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہوئے اسحاق علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہوئے اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہوا یعقوب علیہ السلام تو السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہوا تو انبیاء کرام کے اولاد جو ہے وہ کیا ہوتے وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے تو اللہ جو ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خاتم الانبیاء تھے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ نے ان کی اولاد پہ جو ہے جو نارینہ اولاد تھی ان کو اللہ نے بچپن ہی میں جو ہے وہ اٹھا دیا ان پہ جو ہے بچپن کے اندر جو ہے اللہ نے جو ہے وہ موت کو طاری کر دیا کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا ہے اس شک کو دور کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ بعد میں کیا بنے وہ اللہ کا پیغمبر بنے تو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کیا بنا دیا خاتم النبیین بنا دیا اور اللہ رب العزت فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ کسی کا بھی من رجالکم تمہارے مردوں میں سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نارینہ اولاد تھی مگر وہ کم سنی میں جو ہے وہ بچپن ہی میں جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا اور رجال عربی میں جو ہے ان افراد کو جو ہے وہ کہتے ہیں جو بالغ ہوتے ہیں تو ان کی اولاد میں سے جو ہے کوئی بیٹا بھی جو ہے وہ بلوغت تک جو ہے وہ نہیں پہنچاتا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ لیکن پیغمبر ہے اللہ کا لیکن جو ہے یہ استدراک کے لیے ہے کہ اچھا جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت کے مردوں کا جسمانی اور حقیقی باپ نہ ہوا تو کیا روحانی باپ بھی نہیں ہے تو یہ شک پیدا ہوا تو لیکن کو اللہ نے جو ہے درمیان میں ذکر کر دیا جو شک کی تردید کے لیے جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے ولیکن رسول اللہ نہیں جو آپ کے ذہن کے اندر جو وسوسہ پڑا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے مردوں کا روحانی باپ بھی نہیں ہے تو اللہ رب العزت فرماتے اسی طرح نہیں ولیکن رسول اللہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ امت کے مردوں کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے روحانی باپ ہوا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ لیکن پیغمبر ہے جو ہے وہ اللہ کا ہے وخاتم النبیین اور پائیں تکمیل تک پہنچانے والا ہے سلسلہ نبوت کو. پائیں تکمیل تک پہنچانے والا ہے کس کو؟ سلسلہ نبوت کو. یاد رکھیں یہاں پر علماء کرام کے جو ہے وہ دو قرات جو ہے وہ علماء کرام یہاں پر پڑھتے ہیں. پہلی قرات یہاں پر علماء کرام اس طرح پڑھتے ہیں جو مشہور لکھی گئی ہے, وخاتم النبیین. جب یہ خاتم النبیین جو ہے وہ ہو جائے گا تو خاتم جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ ہے. کیا ہے اس میں اعلیٰ؟ مراد جو ہے وہ کیا؟ خاتم عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی چیز پہ جو ہے وہ مہر لگ جائے, اور یہ مہر جب اس کسی چیز پہ جو ہے وہ لگ جائے تو اندر کی جو چیز ہے وہ باہر نہ آئے, اور باہر کی جو چیز ہے وہ اندر نہ جائے. اس کو عربی کے اندر خاتم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ختم کہتے ہیں, یعنی سلسلہ نبوت کو جو ہے اختتام پذیر کرنے والا, یعنی تمام انبیاء کرام سے جو ہے وہ بعد میں آنے والا, تمام انبیاء کرام سے جو ہے وہ کیا؟ بعد میں آنے والا. وخاتم النبیین. اسی طرح وخاتم النبیین سلسلہ نبوت کو پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچانے والا. اور دوسری قرت یہ روح المانی رحمت اللہ علیہ, یہ جو ہے سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ صاحب روح المانی, اور اسی طرح جو ہے امام زجاج رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر کا نام ہے, کتاب کا نام ہے تاج العروس, ان کے اندر وہ ذکر فرماتے ہیں کہ یا تو یہ خاتم ہے, اور خاتم کے معنی اس میں اعلیٰ. اس میں اعلیٰ جو ہے وہ کیا؟ یعنی سلسلے نبوت کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا, یعنی تمام انبیاء کرام میں سے سب سے جو ہے آخر میں آنے والا. اور دوسری جو ہے قرت اس کے اندر کیا ہے؟ وخاتم النبیین. دوسری قرت کیا ہے؟ وخاتم. خاتم جو ہے یہ اسم فاعل ہے. خاتم کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم فاعل. اور جب یہ اسم فاعل بن جائے گا تو معنی جو ہے وہ اس طرح ہوں گے, وخاتم النبیین, اور بند کرنے والا ہے سلسلہ نبوت کو. کیا کرنے والا ہے؟ وخاتم النبیین, بند کرنے والا ہے سلسلے نبوت کو. کہ اس کے بعد جو ہے کوئی اور اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ نہیں آئے گا. اس کے بعد جو ہے وہ کیا؟ اللہ کا کوئی اور پیغمبر جو ہے وہ نہیں آئے گا. تو یہاں پر اگر سوال کرنے والا سوال کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو قرب قیامت میں جو ہے وہ آئیں گے, تو کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خاتم النبیین ہو گیا؟ تو ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی ڈیوریشن تھی اس کی رسالت اور نبوت کی, وہ تو اختتام پذیر ہو چکی ہے. وہ 33 سال جو کی عمر میں جو وہ زمین پر جو ہے وہ موجود تھے, تو وہ اس وقت جو ہے ان کی ڈیوریشن جو تھی وہ کیا تھی؟ ان کا جو یعنی جو مدت تھی, جو وقت تھی, ان کی نبوت اور رسالت کی وہاں پر اختتام پذیر ہو گئی. اس کے بعد جب وہ نئے سرے سے جو ہے وہ آئے گا تو وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر کے جو ہے وہ نہیں آئے گا کہ لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دے گا کہ مجھے آپ اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ مان لیجئے, اور محمد رسول اللہ کے کلمے کے بجائے جو ہے آپ کلمہ پڑھ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. آپ جو ہے اس طرح جو ہے وہ یعنی لوگوں کو یہ نہیں کہے گا, بلکہ لوگوں کو اسی کلمے کے بارے میں جو ہے وہ کہے گا کہ تم کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھو. وہ امتی بن کے جو ہے وہ آئے گا. اور اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ کیا آئے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت, اس کے پرچار اور نشر و اشاعت کے لیے جو ہے وہ آئے گا. اور یہ میں اپنی طرف سے آپ کے سامنے جو ہے وہ نہیں کہہ رہا. آپ نے جو سورہ آل عمران کے اندر تمام انبیاء کرام کا جو وعدہ, جو وعدہ اللہ نے تمام انبیاء کرام سے جو ہے وہ لیا تھا, تو آپ نے اس وعدے کے اندر جو ہے یہ بات پڑھی تھی. سورہ آل عمران 4th پارہ آیت نمبر 81 نمبر آیت, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور یقیناً یاد کیجئے اس وقت کو, اخذ اللہ کی لیا تھا اللہ نے وعدہ تمام پیغمبروں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ 4th پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 82-81 اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد کیجئے جب لیا تھا اللہ نے وعدہ تمام پیغمبروں سے. کیا وعدہ لیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ, ضرور بضرور نوازا ہم نے تم کو من کتاب ان کتاب سے, میں نے آپ کو کتاب دی, وہ حکمت اور پیغمبری بھی دی. ثم جاءکم رسول, پھر آ جائے تمہارے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر, مصدق لما معکم, جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کا جو تمہارے پاس ہے. تو تم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ضرور بضرور تم تصدیق کرو گے ان کی بات کی, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور ضرور بضرور جو ہے تم مدد کرو گے ان کی دین میں, جو ہے کیا ان کے ساتھ ان کے دین کے نشر و اشاعت میں. تو قال, کہا اللہ نے, اقررتم, آیا تم نے اقرار کر دیا, وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ, اور قبول کر دیا تم نے اس بات پر اپنے عہد کو, اس وعدے کو. تو قالوا, تمام انبیاء کرام نے کہا, اقررنا, ہم نے اقرار کر دیا, ہم نے جو ہے وہ کیا کر دیا, اقرار کر دیا. تو یہ وعدہ اللہ نے تمام انبیاء کرام سے جو ہے وہ لیا تھا کہ اگر تم زندہ ہو اور آخری پیغمبر جو ہے تمہارے سامنے جو ہے وہ آ جائے, تو آپ نے جو ہے ان کی بات کی تصدیق کرنی ہے کہ یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے, اور اس کے دین کے نشر و اشاعت میں جو ہے آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ معاون اور ممد بنیں گے. تو تمام انبیاء کرام نے اللہ کے اس وعدے کو جو ہے وہ قبول کیا تھا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ آئیں گے تو وہ کس بات کے لیے جو ہے وہ آئیں گے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو ہے وہ آئیں گے. وہ لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ چھوڑ, وہ تو مشہور حدیث ہے, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں, اسی طرح اور صحابہ کرام بھی ہے. اسی اثنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آئے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے جو ہے کچھ صفات موجود تھے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی تعلیم یافتہ تھے, وہ عبرانی زبان کو جو ہے وہ سمجھنے والوں میں سے تھے. تو اس نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ حضرت, میرے فلاں یہودی ساتھی اور دوست نے مجھے تورات کے یہ صفات جو ہے وہ دیے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرمیشن اور اجازت کے بغیر اس نے جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نہیں دیکھ رہے, جیسے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے اس کی نظر پڑی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک وہ جو ہے غصے سے لال پڑ چکا تھا, سرخ ہو گیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے کو محسوس کیا اور فوراً کہا, رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دیناً وبمحمد رسولا نبیا, کہ میں خوش ہوں اس بات پر, راضی ہوں اس بات پر کہ دین میرا اسلام ہے اور رب میرا جو ہے وہ اللہ ہے. رضیت باللہ ربًا, میں خوش ہوں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام جو ہے میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پیغمبر ہے. تو یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ جو ہے وہ ٹنڈا پڑ گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صاحب تورات جس پر جو ہے اللہ نے تورات کا نزول کیا ہے, اگر وہ پیغمبر آج کے وقت میں جو ہے وہ موجود ہوتا تو میری کتاب کی اطاعت اور تابعداری کے بغیر اگر وہ اپنی کتاب کی جو ہے وہ اطاعت اور تابعداری کرتا تو اس کو کبھی نجات نہ ملتی, اس کو جو ہے وہ کیا نہ ملتی, کبھی جو ہے ان کو بھی نجات نہ ملتی. تو اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ موجود ہے اور اپنی کتاب کی تابعداری وہ شروع کر جائے اور اللہ کی کتاب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتری ہے قرآن و مجید اس کو جو ہے وہ چھوڑ دے, تو یاد رکھیے وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے, اس کو بھی نجات جو ہے وہ نہیں ملے گی. تو وہ آئیں گے کس لیے آئیں گے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, آئیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنے کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی جو ہے پرچار کے لیے جو ہے وہ آئیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وخاتم النبیین, پائے تکمیل تک پہنچانے والے ہیں سلسلے نبوت کو, بند کرنے والے ہیں کیا سلسلے نبوت کو جو ہے وہ بند کرنے والے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, کانت بنو اسرائیل, بخاری کی حدیث ہے, کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے تو ان کی سیاست یعنی ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح جو ہے وہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے. جب ان میں سے کسی پیغمبر کا جو ہے وہ انتقال ہوتا تو اللہ دوسرے کو جو ہے وہ پیغمبر منتخب کیا کرتے ہیں, وہ ان لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین, میں تمام انبیاء کرام میں جو ہے وہ کیا ہوں, سب سے آخر میں ہوں. لا نبی بعدی, میرے بعد دنیا میں اللہ کوئی پیغمبر جو ہے وہ نہیں بھیجے گا, ہاں میرے پیچھے جو ہے وہ خلفاء ہوں گے اور وہ جو ہے زیادہ ہوں گے جو میرے مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں گے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان قریب میری امت کے اندر 30 کذاب جو ہے وہ ایسے پیدا ہوں گے, 30 جھوٹے جو ہے وہ اس طرح پیدا ہوں گے کہ وہ جو ہے ہر ایک ان میں سے جو ہے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا جو ہے وہ پیغمبر ہوں, مگر وہ کیا ہے, وہ سب کے سب جو ہے وہ جھوٹے ہوں گے, وہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہوں گے, جھوٹے ہوں گے. اور ایک روایت مسند احمد کے اندر جو ہے وہ اس طرح ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 27 جو ہے وہ کیا ہوں گے, دعویٰ کرنے والے ہوں گے میرے بعد نبوت کا, وہ سب کے سب جو ہے وہ جھوٹے ہوں گے, اور اس میں سے 4 جو ہے وہ عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرے گی. تو یہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے, سب کے سب جو ہے وہ جھوٹے ہیں, جھوٹا جو ہے وہ دعوت کرنے والے. اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے آنے کی مثال اس طرح ہے کہ گویا کہ ایک آدمی نے جو ہے بڑی عالیشان محل جو ہے وہ تعمیر کر دیے, جس میں جو ہے کچھ کمی بھی نہیں ہے, اس میں صرف ایک کمی تھی کہ ایک اینٹ کی برابر جو ہے وہ جگہ اس میں خالی تھی. جیسے میں آیا تو گویا کہ وہ ایک اینٹ بھی اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہو گئی, وہ بھی اس کے اندر فٹ ہو گئی. تو رسالت اور نبوت کی جو کیا جو محل اور بلڈنگ تھی وہ کیا ہو گئی, وہ پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچ گئی. تو ابھی اس میں جو ہے کوئی اور اینٹ لگنے کا اور نصب کرنے کا جو ہے وہ کیا ہے, وہ گنجائش ہی نہیں کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ اینٹ کو رکھ دے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان من بعدی نبیاً, اگر میرے بعد جو ہے کوئی اور پیغمبر ہوتا, لکان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ کون ہوتے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیغمبر ہوتے. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کیا, وہ اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ نہ ہوئے, تو کیا کوئی اور جو ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہو سکتا ہے, جس طرح غلام احمد قادیانی نے جو ہے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, حالانکہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے نبی بنایا ہو. نبی وہ نہیں ہوتا جس کو انگریز بنا دے, جس کو لوگ بنا دے وہ نبی نہیں ہوتا, بلکہ نبی جو ہے وہ ہوا کرتا ہے جس کو اللہ بنا دے. اور یاد رکھیے ایک ہے ولایت اور ایک ہے نبوت, اس کے اندر فرق ہے. ولی جو ہے کیا ہے, ولایت یہ صفت کسبی ہے, ایک آدمی اپنے عمل سے جو ہے وہ ولی اللہ بن سکتا ہے, مگر ایک آدمی جو ہے وہ عمل سے اللہ کا پیغمبر نہیں بن سکتا. نبوت جو ہے یہ کیا ہے, یہ وہابی چیز ہے, اور ولایت جو ہے یہ کیا ہے, یہ کسبی چیز ہے. آپ اس کے لیے محنت کریں گے تو تبھی جا کے تم ولی بنو گے, اور یہ نہیں کہ تم عمل کرو گے تو اس سے تم اللہ کے پیغمبر بنو گے. بلکہ کیا ہے, نبوت جو ہے یہ وہابی چیز ہے. وہابی چیز کیا, کہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ عطیہ ہے, اللہ کی طرف سے جو ہے یہ دی جانے والی چیز ہے. تو نبوت اور رسالت جو ہے یہ کیا ہے, یہ وہابی صفات ہے, اور اس کے مقابلے میں جو ولایت ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ کسبی ہوتی ہے. اگر آپ عمل کریں گے, کوشش کریں گے اللہ کو خوش کرنے کے, تو آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور قرآن میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کی جو ہے ابتدائی جو 3 آیت تھی, اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین, ایمان والے وہ لوگ ہیں, یؤمنون بما انزل الیک, جو ایمان لائے گے اس کتاب پر جو نازل ہوئی ہے تمہاری طرف. نبی علیہ السلام کو فرمایا وما انزل من قبلک, اور ان کتابوں پہ جو ہے وہ ایمان لائیں گے, ان چیزوں پہ جو ہے وہ ایمان لائیں گے جو تم سے پہلے جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. کسے نازل ہوئی؟ تم سے پہلے جو ہے وہ نازل ہوئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء تھے, ان پہ جو ہے اللہ کی کتاب جو ہے وہ نازل ہوتی, ان پہ اللہ کے فرامین جو ہے وہ نازل ہوتے. تو ایمان والے جو ہے وہ کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہیں پر بھی ایمان لانے والے ہوں گے, اور ان سے پہلے جو پیغمبر ہے ان پہ بھی جو ہے ایمان لائیں گے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جو ہے اللہ کا کوئی اور پیغمبر ہوتا تو پھر تو اس طرح بھی ہوتا, وما ينزل من بعدک, اور اس پر بھی ایمان لائیں گے جو اس پیغمبر کے بعد نازل ہوں گے. پھر تو اس طرح بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ زملہ فرماتے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما ینزل من بعدک, اور اس پر بھی ایمان لائیں گے جو اس پیغمبر کے بعد نازل ہوگا. پھر تو بات اس طرح ہونی چاہیے. مگر قرآن میں تو کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ہے ایمان لائیں گے اور اس کے بعد جو آئے گا اس پر ایمان لائیں گے. قرآن میں تو یہ ہے قبل کا تذکرہ ہے نبی علیہ السلام سے پہلے, مگر بعد کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہے. کیا ہے؟ بات کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ پیغمبر کے آنے سے جو ہے وہ کیا شریعت, پیغمبر کے آنے سے جو ہے وہ قوم تبدیل ہوتی ہے, لوگ جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں, وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, دین جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بنی اسرائیل کہتے تھے, ٹھیک ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو لوگ جو ہے وہ تقسیم ہو گئے. جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا وہ عیسائی کہلائے, اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے سے انکار کر دیا تو وہ کیا بن گئے, وہ یہودی کہلائے, ان کو یہود کہا گیا. تو اسی طرح جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے, لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیا تو وہ کیا کہلائے, محمدی کہلائے. اور جنہوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ماننے سے انکار کر دیا وہ اسی طرح جو ہے وہ عیسائی, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہوئے, اسی طرح جو ہے وہ یہودی کہلائے. اس کے مقابلے میں اگر ہم قادیانی کو جو ہے وہ پیغمبر تسلیم کرے تو قادیانی کے آنے کے بعد کیا ہوگی, لوگ جو ہے وہ تقسیم ہو جائیں گے, دین جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی. تو ان کے ماننے والے جو ہے وہ کیا ہوں گے, وہ مسلمان ہوں گے, اور ہم ان کو نہیں مانیں گے تو ہم جو ہے وہ کافر ہو جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو کافر سمجھے, ان کو کافر سمجھنا جو ہے ہمارے لیے آسان ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کیونکہ پیغمبر جب آتا ہے تو پیغمبر کو ماننے والے جو ہے وہ مسلمان رہتے ہیں, اور پیغمبر کو نہیں ماننے والے جو ہے وہ کافر ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ جو ہے کافر ہو جاتے. اس میں کوئی اور فلسفہ جو ہے وہ نہیں چلے گا کہ فلاں جو ہے وہ آیا اور فلاں. کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں جس طرح قادیانی حضرات ہیں, وہ کہتے ہیں بخاتم النبیین, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کمال نبوت کا اختتام ہو چکا ہے. یعنی کیا ہے؟ کمال نبوت کا جو ہے وہ اختتام. یہ کمال نبوت کی معنی کس نے کیے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی کیا پیغمبر ہوگا جو بے کمال ہوگا, جس کے اندر جو ہے کچھ بھی کمال نہیں ہوگا, تو کیا وہ جو ہے کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے؟ پیغمبر تو ہوتا ہے صاحب کمال. تو جب پیغمبر جو ہے وہ کمال والا نہ ہوا تو وہ جو ہے اللہ کا کس طرح جو ہے وہ پیغمبر ہوگا. اور یاد رکھیے, احادیث کو آپ دیکھ لیجئے, قرآن کو جو ہے آپ اٹھا دیجئے, قرآن میں جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے, قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا جو ہے وہ تذکرہ اشارتاً جو ہے وہ ملتا ہے. احادیث صحیح ہے, جس طرح بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے بارے میں, اسی طرح جو ہے وہ کیا دجال کے آنے کے بارے میں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کے بارے میں, مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بارے میں. تو اگر اللہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور پیغمبر جو ہے وہ ہوتا تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آنے کی جو ہے وہ بشارت اور خوشخبری نہ دیتے؟ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ السلام کے آنے کی جو ہے وہ بشارت دی, تو کیا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ کا کوئی اور پیغمبر جو ہے وہ موجود ہوتا تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آنے کے لیے جو ہے وہ کیا نبی علیہ السلام ان کے آنے کے لیے بیک گراؤنڈ کو جو ہے وہ ٹھیک نہ کرتے؟ وہ ضرور بضرور جو ہے وہ بشارت دیتے کہ میرے بعد جو ہے پیغمبر آئے گا, اس کا یہ نام ہوگا, اس کی یہ نشانی ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے کو جو ہے مبہم کیوں جو ہے وہ چھوڑ دیتے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم لا فخر لی, میں اولاد آدم کا جو ہے وہ سردار ہوں, اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے. انا خاتم الانبیاء, میں تمام انبیاء کرام کے جو ہے وہ بعد میں آنے والا ہوں, اور میرے بعد جو ہے وہ کیا ہے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی پیغمبر جو ہے وہ نہیں آئے گا, اور اس پہ مجھے کچھ فخر جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے یہ کیا ہے, اس پہ تمام امت کا اجماع ہے, اور اجماع ایمان والوں سے جو ہے وہ انکار کیا ہے, یہ کفر ہے. قرآن میں جو ہے آپ سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ پڑھ چکے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جس نے خلاف کر دی اللہ کے پیغمبر کی مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى اس کے بعد کہ اس کے سامنے جو ہے وہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ظاہر ہو گئی تھی کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اس نے اس کی خلاف ورزی کر دی وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے راستے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا نبی علیہ السلام اللہ رب العزت فرماتے ہیں نولیہ ما تولا جس طرف یہ پلٹ گیا تھا اس طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کو پھیر دوں گا ونسلیہ جہنم جہنم کے اندر اس کو داخل کر دوں گا وساعت مسیرا اور بہت برا ٹکانہ ہے واپسی کا تو اس پہ تمام امت کا جو ہے وہ اجماع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا اس کے عقیدہ ختم نبوت کا یہ ایمان اور عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی اور عقیدہ جو ہے وہ قائم کرنا یاد رکھیے یہ کفر اور ارتداد کے زمرے میں جو ہے وہ داخل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا جو ہے وہ انکار کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور پیغمبر جو ہے وہ نہیں آئے گا آئے گا تو یاد رکھیے یہ کفر ہے یہ عقیدہ جو ہے وہ قائم کرنا جو ہے وہ کیا ہے یہ کفر ہے کیونکہ اللہ نے کلیئر کر بتا دیا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی سلسلہ نبوت کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانے والا بند کرنے والا کیا سلسلہ نبوت کو بند کرنے والا کیا سلسلہ نبوت کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانے والا اسی طرح بند کرنے والا سلسلہ نبوت کو وکان اللہ بکل شئین علیما اور ہے اللہ ہر چیز پر علیمن جاننے والا ہے اللہ ہر چیز پر کیا علیمن جاننے والا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو ذکرن کثیرا یاد کرنا زیادہ سے زیادہ اس آیت میں اللہ ایمان والوں کو خطاب ذکر فرما رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ امتیو آپ کا کام جو ہے وہ کیا ہوگا تم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے قرآن کو جو ہے وہ بیان کرو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کو لوگوں تک جو ہے وہ بیان کرو کہ لوگوں کے عقائد اور اعمال کی جو ہے وہ اصلاح ہو جائے اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرن کثیرا یاد کرو اللہ کو ذکرن کثیرا یاد کرنا کثیرن زیادہ سے زیادہ اللہ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یاد رکھو جس طرح جو ہے کل کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ ایمان والوں کی جو صفت اللہ نے ذکر کی تھی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت فرماتے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات تو وہاں پر بھی جو ایمان والوں کی صفات ذکر تھی تو وہاں پر ذکر کے ساتھ اللہ نے لفظ کثیرا کا استعمال کیا تھا کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یاد رکھو یہاں پر حکم ہے کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو اور حدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں جو ہے وہ پہنچ جائیں گے تو اللہ کو اس طرح یاد کریں گے جس طرح سانس اوپر اور نیچے جاتی ہے سانس جو اوپر نیچے جو ہے وہ جاتی ہے اسی انداز اور اسی تیزی سے جو ہے ایمان والے اللہ کو جو ہے وہ یاد رکھیں گے اللہ کی جو ہے وہ یاد کریں گے کیونکہ یہاں پر کیا ہے یہاں پر تو علم غیب ہے یہاں پر تو غیب کی بات ہو رہی ہے اللہ کو دیکھا نہیں اللہ کو یاد کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ کو دیکھا نہیں مگر اللہ کو یاد کرتے ایمان والے اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا ہوگا وہاں پر تو اللہ کو دیکھ لیں گے تو جب دیکھ لیں گے تو جب مشاہدہ ہو جائے گا اللہ کے دیکھنے کا تو اس کے بعد اس کو یاد کرنے کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو ایک بندہ یاد نہ کرے دیکھنے کے بعد مشاہدہ کرنے کے بعد کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت اللہ کا یعنی اللہ کا جب مشاہدہ کریں گے اللہ کو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو جنت کے اندر ان کو جو نعمتیں میسر تھی ان سب کو جو ہے بھول جائیں گے اللہ کے دیکھنے کے سامنے جو ہے وہ تمام کی تمام نعمتیں جو ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ان سے جو ہے وہ بھول جائے گی یعنی ایک طرف جو ہے وہ پوری جنت اور پوری جنت کی نعمتیں اور دوسری طرف جو ہے وہ کیا دیدار الہی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو یاد کرنا زیادہ سے زیادہ وسبحوہ اور پاکی بیان کرو اللہ کی بکرتم و اصیلا صبح اور شام ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرو. سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اللہ اس سے جو لوگ اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نائب ہے, یہ اللہ کے جو ہے کیا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اللہ اس سے کہ لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے, اللہ ان باتوں سے پاک ہے. والذی یصلی علیکم وملائکتہ, والذی, یہ اللہ وہ ذات ہیں, یصلی علیکم, جو رحمت کا نزول فرماتا ہے تم پر, وہ ملائکتہ, اور فرشتے اللہ کی دعائیں مانگتے ہیں رحمت کے نزول کا, لیخرجکم من الظلمات الی النور, اس لیے نکالے تم کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف, وکان بالمؤمنین رحیما, اور ہے اللہ ایمان والوں پہ مہربانی کرنے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ وہ ذات ہے, یصلی علیکم, صلات کی نسبت جب اللہ کی طرف جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو مراد اس سے کیا ہوتا ہے, مراد اس سے شاباش, آفرین جو ہے وہ ہوا کرتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ رحمت کے بھی معنی میں ہے. جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ بقرہ میں, جو ہے آپ نے پڑھا تھا 154 نمبر آیت میں, جو ہے آپ نے پڑھا تھا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, کہ یہی لوگ, ان پر جو ہے وہ کیا ہے, اپنے رب کی طرف سے آفرین اور شاباش ہے. جب تکالیف اور مصیبت جو ہے ان کو اپنے مشن سے جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹا سکے تو اللہ کی طرف سے ان پہ آفرین اور شاباش کا نزول ہوا کہ تم پہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, آفرین اور شاباش ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا ہوا الذی یصلی علیکم, یہ اللہ وہ ذات ہے, یصلی علیکم, جو رحمتوں کا نزول کرتا ہے علیکم, تم پر افرین اور شاباش جو ہے وہ کہتا ہے تم پر, وہ ملائکتہ, اور اس کے پیغمبر بھی دعائیں جو ہے وہ کرتے ہیں, کیا ان کے فرشتے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں تمہارے لیے رحمت کا. کیونکہ جب صلات کی نسبت اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف ہوتی ہے تو مراد اس کے رحمت کا برسانا ہے, رحمت کا نازل کرنا ہے, اور جب صلات کی نسبت جو ہے وہ کیا فرشتے یعنی مخلوق کی طرف جو ہے وہ ہوتی ہے تو مراد اس سے کیا ہے, رحمت کے بارے میں جو ہے وہ دعائیں کرنا, رحمت کے بارے میں جو ہے وہ کیا کرنا, دعا جو ہے وہ کرنا. جس طرح آپ اسی صورت کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, وہاں پر بھی یہی ہے کہ یقیناً اللہ وہ تو رحمت جو ہے وہ کیا رحمت کا نزول فرماتے ہیں نبی علیہ السلام پر, مگر فرشتوں کی رحمت سے جو ہے وہ کیا مراد ہے کہ وہ درود کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, اور درود جو ہے وہ کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب سے جو ہے وہ رحمت کے نزول کا جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر پہ جو ہے وہ رحمت کا نزول فرمائیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیخرجکم من الظلمات الی النور, اس لیے کہ نکالے تم کو من الظلمات الی النور, اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف. اسی وجہ سے تم قرآن کو بیان کرو, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کو بیان کرو کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, اس لیے کہ نکالے تم کو من الظلمات الی النور, اندھیروں سے الی النور اجالے کی طرف. لام متعلق ہے کس چیز کے ساتھ, اذکر اللہ ذکرن کثیرہ کے ساتھ, کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یاد کرو. اور قرآن کیا ہے, یہ بھی ذکر ہے, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, اللہ رب العزت فرماتے میں نے قرآن کو اتارا ہے اور میں ہی اپنی کتاب کا جو ہے وہ کیا ہے, حفاظت کرنے والا ہوں. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کیا, اللہ کی پاکی بیان کرو, زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ پڑھا کرو, دوسروں کے سامنے جو ہے وہ بیان کرو. لیخرجکم من الظلمات الی النور, اس لیے کہ نکالے تم کو من الظلمات اندھیروں سے الی النور روشنی کی طرف. ظلمات کو اللہ نے جمع ذکر کر دیا اور نور کو اللہ نے جو ہے وہ مفرد ذکر کر دیا. ظلمات جو ہے وہ زیادہ ہے, شرکیات کے اندھیرے, بدعات کے اندھیرے, رسومات اور رواج کے جو ہے وہ اندھیرے, اور نور جو ہے وہ کیا ہے, مفرد. نور سے مراد جو ہے وہ قرآن. تمام اندھیروں سے نکلنے کا واحد راستہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ کی کتاب قرآن و مجید ہے. اسی وجہ سے قرآن کو اللہ نے مفرد ذکر کر دیا واحد, اور اسی طرح ظلمات کو اللہ نے جمع ذکر کر دیا. وعد لہم وکان بالمؤمنین رحیما, اور ہے اللہ ایمان والوں پہ رحم کرنے والا. تحیتہم, پیشکشی ہوگی ان لوگوں کی. یوم یلقونہ, اس دن یلقونہ کہ سامنا کریں گے یہ لوگ اللہ سے, سلام مبارک ہو مبارک ہو. وعد لہم اجرا کبیرا, اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے اجرا کبیرا, اجر کریما عزت والا. اللہ رب العزت فرماتے تحیتہم, پیشکشی ہوگی ان لوگوں کی, یعنی استقبال ہوگا ان لوگوں کا. کیا ہوگا؟ استقبال کیا جائے گا ان لوگوں کا, یا جو ہے پیشکشی ہوگی ان لوگوں کے لیے, افرین اور شاباشی جو ہے وہ کہی جائے گی. اسی طرح تحیتہم, تحفے دیے جائیں گے ان کو. کیا دیے جائیں گے؟ تحفے دیے جائیں گے ان کو. یوم یلقونہ, اس دن کے سامنے ہوں گے یہ لوگ اللہ سے, یعنی قیامت کے دن. سلامن, کیا سلامن کے بعد ہی کیا, مبارک ہو مبارک ہو, سلامن مبارک بادی کے. کیونکہ اگر دنیا کے سلام وہاں پر بھی آپ نے مراد لیا, تو دنیا کے اندر ایک سلام کرنے والا دوسروں پہ جب سلام کہتا ہے کہ السلام علیکم, تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ تم تکالیف اور مصیبتوں سے جو ہے وہ محفوظ رہو. تو وہاں پر تو جنتی تکلیف اور مصیبتوں سے جو ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے, تو وہاں پر سلام کے جو ہے وہ کیا معنی ہے؟ تو سلام وہاں پر کیا ہے؟ تہنیے کے معنی میں ہے, مراد اس سے مبارک بادی ہوگی. اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے اجر عزت والا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگلا خطاب جو ہے وہ ذکر فرما رہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تم داعی ہو. تم کیا ہو؟ داعی کے معنی دعوت دینے والا, بلانے والا. تم مدعی نہیں ہو کہ اپنی بات کے اندر جو ہے وہ تم کیا کمی بیشی کر سکو. ایک ہوتا ہے مدعی, ایک ہوتا ہے داعی. مدعی اس کو کہتے ہیں جس کا دعویٰ ہوتا ہے, اور داعی اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کے دعوے کی طرف جو ہے وہ کیا, مدعی کی طرف جو ہے وہ بلانے والا ہوتا ہے, دوسرے کی دعوے کی طرف جو ہے وہ دعوت دینے والا ہوتا ہے. مثال سمجھیے, ایک آدمی پہ آپ کے جو ہے کچھ پیسے ہیں, 10,000 ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ, یا جو ہے اپنے شاگرد کو کہا کہ جاؤ اس فلاں آدمی سے جو ہے میرے 10,000 روپے جو ہے وہ لے لو. تم اس وقت جو ہے وہ مدعی ہو. تم کیا ہو؟ تم مدعی ہو. تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میرے 10,000 روپے ہیں. جس کو آپ نے بھیجا اس کے پیچھے تو وہ کیا ہے؟ وہ داعی ہے. وہ جب جائے گا وہاں پر تو وہ کیا کہے گا اس کو؟ کہ میرے استاد کے جو ہے, یا میرے نیک, یا میرے استاد کے جو ہے آپ کے ذمے 10,000 بقایا ہے, تو لہٰذا مجھے وہ دیجئے, میں اس کے پیچھے جو ہے وہ آیا ہوں. تو لے کر جو ہے وہ کیا, مالک اس سے خوش ہو جائے گا, اس کا استاد جو ہے اس سے خوش ہو جائے گا. اور اگر اس نے جو ہے بجائے اس کے کہ مالک نے اس کو کہا تھا کہ تم جا کر اس سے جو ہے وہ 10,000 کا مطالبہ کر دو, یا جا کر اس کو کہتا ہے کہ مالک نے تو مجھے 10,000 کہا ہے مگر تم 8,000 دے دو, 2,000 آپ کو معاف ہوئے, تو واپسی پہ جو ہے اس کا مالک, اسی طرح اس کا استاد جو اصل مدعی ہے, اصل قیمت اور مالیت جو ہے وہ اس کی ہے, وہ اس سے خوش ہوگا کہ ناخوش ہوگا؟ ناخوش ہوگا, خفا ہوگا. یار تمہیں کیا زیب دیتا ہے کہ تم جو ہے وہ کیا کرو, تم جو ہے میری کام کے اندر جو ہے وہ ٹانگ اڑاؤ. آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھتے, میں نے جو آپ کو کہا ہے, لہذا تم وہی بات جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتے. تو ایک ہے داعی, ایک ہے مدعی. اصل بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل دین وہ اللہ کا ہے. اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اپنی ذات اور صفات میں تنے تنہا ہوں. قرآن جو اللہ نے اتارا ہے تو اصل مدعی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. پیغمبر کی حیثیت جو ہے وہ داعی کی ہے, وہ بلانے والا ہے. تو داعی اپنی بات کے اندر جو ہے وہ کیا, کسی اور کے بات کے اندر کمی بیشی جو ہے وہ نہیں لا سکتا. یہ مدعی کا جو ہے وہ کام ہے کہ اپنے بات کے اندر کمی بھی لائے, اپنے کام کے اپنی بات کے اندر جو ہے وہ بیشی بھی لائے. تو یہ کام مدعی کا ہے. مدعی اپنی بات کے اندر نرمی بھی پیدا کر سکتا ہے, سختی بھی جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے, مگر داعی کو تو زیب نہیں دیتا کہ وہ مدعی کی بات کے اندر جو ہے وہ کیا کرے, سختی اور نرمی کا جو ہے وہ عنصر شامل کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت اللہ رب العزت جو ہے وہ بتلا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام, اے پیغمبر علیہ السلام, تم داعی ہو نہ کہ تم مدعی ہو. یا ایوہ النبی, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ان ارسلناک شاہدن, یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن. شاہدن کے دو معنی ہے, شایدن ایک کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, گواہی دینے والا. کیا؟ گواہ. کس چیز پہ گواہ؟ اس زمانے کے لوگوں پہ جو ہے وہ گواہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا. آپ نے مسئلے کو بیان کر دیا, کس نے مانا؟ کسے؟ وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے, اے اللہ میں نے مسئلہ بیان کیا, ابو بکر نے مانا, ابو جہل نے نہیں مانا. یہ گواہی ہے. اور ایک گواہی ہوگی قیامت کے دن کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ بلائے گا, تمہارے سامنے کسی نے بیان کیا تھا, وہ کہے گا اے اللہ, ہاں اے اللہ ہمیں کسی نے ایک نقطہ بھی نہیں پڑھایا. نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا, آپ نے مسئلہ کیا, اس نے کہا 950 سال مسلسل میں نے مسئلہ کیا. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ پوچھے گا ان سے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے, وہ کہے گا کہ آخری پیغمبر کی امت جو ہے میری دلیل ہے. تو ان کی قوم جو ہے ہم پہ اعتراض کرے گی کہ تم تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے اور ہم پہ جو ہے تم گواہی دے رہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ بیان کیا تھا. تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہو؟ تو ہم کہیں گے اے اللہ, آپ نے آخری پیغمبر کو بھیجا تھا, اس پہ آپ نے ایک کتاب بھیجی تھی قرآن کریم, اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال مسلسل بلایا. تو نبی علیہ السلام ہماری اوپر جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ میری امت نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. تو یا تو گواہی سے یہ مراد ہے. یہاں شاہد کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, موزے القرآن کے اندر شاہ عبد القادر محدث دہلوی شاہد کے معنی جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں سورہ مزمل کی تفسیر میں کہ شاہد کے معنی بیان کرنے والا توحید کا. شاہد کے معنی جو ہے وہ کیا, بیان کرنے والا توحید کا. وہ مبشرن, بشارت دینے والا ماننے والوں کو, مسئلے کو بیان کر دیا, جنہوں نے مان لیا تو ان کو بشارت دو. وہ نذیرا, اور ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو, جنہوں نے نہیں مانا تو ان کو ڈراؤ. یعنی کہ تم پہلے سے جو ہے وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ بات کرنے سے پہلے کہو کہ شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا ہے اور پھر جنت کا ٹھیکیدار بنا دیا ہے, تو وہ کہے گا ہماری دماغ کھانے کی کیا ضرورت ہے, جب مسلمان ہے اور جنت کے ٹھیکیدار ہے تو بس آپ کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے. تو پہلے آپ نے مسئلہ بیان کرنا ہے. جب آپ نے مسئلہ جو ہے وہ بیان کر دیا, جس نے آپ کے مسئلے کو مان لیا تو ان کو بشارت دیجئے کہ تم جنتی ہو, اور جس نے انکار کر دیا تو ان کو ڈراؤ کہ تمہارا انجام دنیا اور آخرت جو ہے وہ برا ہوگا. وداعین اللہ, اور دعوت دینے والے ہو, بلانے والے ہو, اللہ اللہ کے دین کی طرف. تو نبی علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے؟ داعی ہے. داعی اپنی بات کے اندر کمی بیشی جو ہے وہ نہیں لا, کیونکہ وہ مدعی لا سکتا ہے, دائی جو ہے وہ نہیں لاز. کسی نے, کچھ لوگ آج جو ہے وہ کیا ہے, اپنے آپ کو دائی سمجھنے والے ہیں کہ ہم دائی ہیں, ہم بلانے والے, ہم دعوت دینے والے ہیں, مگر اس کے مقابلے میں جو ان کا طریقے کام ہے, طریقے کار ہے, وہ کیا ہے, وہ مدعیوں جیسا ہے. خود کو جو ہے وہ دائی کہتے ہیں مگر کام جو ہے وہ مدعی کا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ذرا مسئلے کو نرم کیجئے اور اس مسئلے کو جو ہے وہ پھر بعد میں بیان کریں گے. سب سے پہلے جو سٹارٹ لیجئے وہ کس چیزیں لیجئے, لیجئے نماز سے, مسواک سے, آنکھوں کے اندر جو ہے وہ سرما ڈالنے سے, آنکھ بالوں کے اندر جو ہے وہ تیل ڈالنے سے جو ہے وہ ابتدا کیجئے. یہ دوسرا مسئلہ بعد میں کریں گے کہ ایک اللہ حاجت روا ہے, بابا حاجت روا نہیں, ایک اللہ مشکل کشا ہے, کوئی اور جو ہے وہ مشکل حل نہیں کر سکتا, ایک اللہ اولاد دینے والا ہے, اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی اولاد دینے والا نہیں, کوئی کشتی پار لگانے والا ہے. اس مسئلے کو بعد میں رکھیں گے. بدعات کی جو ہے وہ تردید کے عرص اسلام میں نہیں ہے, میلاد کا کوئی کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے, قبروں پہ جو ہے وہ غلاف ڈالنا اسلام کے اندر, یہ مسئلے بعد میں کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مدعی ہے, دائی نہیں ہے. دائی کا کام تو کیا ہے؟ جس طرح اللہ نے سمجھایا اسی طرح بیان کیا, یہ دائی ہے. اور مدعی کیا ہے؟ جو اپنی بات کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی لائے. تو یہ مدعی ہے, دائی نہیں ہے. جو اپنے آپ کو دائی سمجھتے, تم کہو تم دائی نہیں, تم مدعی ہو, تم اپنے آپ کو مدعی کہو کہ ہم مدعی ہے. وداعین الی اللہ باذنہ, اور دعوت دینے والے, بلانے والے اللہ کے دین کی طرف, باذنہ اللہ کے حکم سے, وہ سراج منیرا, اور چراغ روشن. نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا؟ سراج منیرا کہا, چراغ روشن کہا. کیوں؟ جس طرح دنیاوی چراغوں سے, دنیا کے جو چراغ ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس سے جو ہے جو حسی اندھیرا ہوتا ہے, حسی اندھیرا سے مراد کیا, جو محسوس کی جانے والا اندھیرا ہے. بتی جو بجھ جاتی ہے, لائٹ جب چلی جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے, تو سب لوگ اس کو محسوس کر جاتے ہیں کہ بجلی چلی گئی, لائٹ جو ہے وہ چلی گئی. تو اس کو حسی اندھیرے کہتے ہیں. جس طرح چراغ دنیاوی سے حسی اندھیروں کا جو ہے وہ کیا خاتمہ ہوتا ہے, جب اندھیرا ہوتا ہے اس میں آپ چراغ کو جلائیں گے تو کیا تاریخی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے جو مانوی اندھیرے تھے, مانوی اندھیرے کیا کفریات شرکیات اور اسی طرح بدعات اور رسومات کے جو اندھیرے تھے, تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے جو ہے وہ کیا ہوئے, وہ ختم ہوئے. تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا, سراج منیرا کہا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے سراج منیرا کہا تو وہ کیا ہے, وہ نور ہے. تو یاد رکھیے یہاں پر تو تم نبی علیہ السلام کے بارے میں سراج منیرا کا لفظ استعمال کرتے ہو, سورہ فرقان کی 61 نمبر آیت میں تو اللہ نے سورج کو سراج منیرا کہا تھا, وہاں پر تو سورج کو اللہ نے سراج منیرا کہا تھا, چراغ روشن. اور میرا ایمان یہ ہے کہ ہر دنیا کا مومن وہ سورج سے مقام اور درجے میں بڑھ کر ہے. سمجھ آ گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کیا ہر مومن جو ہے وہ سورج سے مقام اور درجے میں جو ہے وہ بڑھ کر ہے. تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کو سراج منیرا کہا ہے, اور اگر نبی علیہ السلام تو السلام جو ہے وہ سراج منیرا ہوتے کہ اسے روشنی جو ہے وہ کیا وہ پھیلتی تھی, ایک تو تھی کیا عقیدے اور عمل کی روشنی, اس کے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دیا. اگر اس طرح جو ہے وہ روشنی, تو نبی علیہ بخاری کے اندر روایت ہے کہ نبی علیہ السلام تو السلام جو ہے وہ رات کو نماز پڑھ رہے ہیں, اور جب رات کو نماز پڑھ رہے تو سجدے کی جگہ میں جو ہے وہ اندھیرا تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے وہاں پر ہاتھ, بخاری کے اندر حدیث ہے, ہاتھ رکھا تو وہاں پر بچھو نے نبی علیہ السلام کو ڈس لیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو بچھو پر, لعن اللہ الاقرب, اللہ کی لعنت ہو بچھو پر, نہ پیغمبر کو چھوڑتا ہے اور نماز پڑھنے والوں کو چھوڑتا ہے. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا ہوتے, سراج منیرا ہوتے, تو کیا قصدن جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچھو پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھا؟ اور کچھ لوگ جو ہے ویسے کہانیاں بیان کرنے والے ہوتے ہیں, کہانیاں بیان کرنے والے ہوتے ہیں. اس کہانی کی تردید جو ہے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ سوئی جو ہے وہ گم گئی تھی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لائے, اس نے کہا کیا ہوا, تو اس نے کہا سوئی جو ہے مجھ سے گم ہو گئی ہے. تو نبی علیہ السلام ہنس پڑے, تو اس کے داندان مبارک سے ایسی روشنی جو ہے وہ پھوٹ پڑی کہ پورا گھر جو ہے وہ روشن ہوا, اور اس نے اس کے اندر جو ہے وہ سوئی کو جو ہے وہ تلاش کر کے جو ہے اپنا کام شروع کر دیا. یہ کیا ہے, صرف قصے کہانیاں ہے, اس کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ کیا ہے, یہ صرف قصے کہانیاں ہے, لوگوں سے واہ واہ اور لوگوں سے جو ہے ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کے نعرے سننے والے ہیں. اور حقیقت میں نے آپ کے سامنے کیا بتا دی, میں نے آپ کے سامنے بخاری کی حدیث جو ہے وہ رکھ دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھے بچھو پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھا. اسی طرح دوسری حدیث بخاری کی سنتے جائیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نماز پڑھ رہے تھے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جو ہے وہ لیٹی تھی, کمرہ جو ہے وہ چھوٹا تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کھڑے ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاؤں کو جو ہے وہ پھیلاتی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان سے رکوع کرتے, قیام کرتے, رکوع کرتے, جب سجدے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تو ان کے پاؤں پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھتے, تو اپنے پاؤں کو جو ہے وہ کھینچ لیتی. کیا کر دی؟ اپنے پاؤں کو جو ہے وہ کھینچ لیتی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرماتے. تو اگر اس طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراج منیر تھے, تو پھر ہاتھ رکھنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت تھی, اس کو تو پہلے ہی یہ چیز معلوم ہوتی کہ اس کے پاؤں ہیں یا نہیں ہے, اس نے پاؤں کو جو ہے وہ گھسیٹ لیا ہے, اس نے پاؤں کو جو ہے وہ کھینچ لیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وبشر المؤمنین, اور بشارت دیجئے ایمان والوں کو, بشارت دیجئے ایمان والوں کو, بأن لهم من اللہ, کہ ان کے لیے ہوگا اللہ کی طرف سے فضلا کبیرا, بڑا فضل. ولا تطع الکافرین, اور نہ مانو کافروں کی, والمنافقین, اور منافقین کی, کافر جو ہے آپ پہ دباؤ ڈالیں گے, اس مسئلے کو بیان نہ کرو ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا, اور منافق لوگ جو ہے وہ کیا ہوں گے آپ کے اندر سستی پیدا کریں گے. خیر دیجیے گزارا کوا, ودا ازاہم, اور چھوڑ دیجئے ان کے کیا گالم گلوچ کو, ودا ازاہم, چھوڑ دیجئے ان کے کیا ان کی اذیتوں کو. اذیت جو ہے وہ جسمانی بھی ہوتی ہے, ہاتھوں کی اذیت بھی ہوتی ہے, اور اسی طرح زبانی بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پیچھے بکواس کریں گے, کبھی کہیں گے تبلیغ کو نہیں مانتا, کبھی کہتے ہیں اولیاء کو نہیں مانتا, کبھی کہتا ہے خیرات کو نہیں مانتا, کبھی کہتا ہے شفاعت کو جو ہے وہ نہیں مانتا, کبھی کہتا ہے یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے. تو آپ کے پیچھے جو زبانی گالم گلوچ اور بکواس کرنے والے ہیں یا آپ کو ہاتھ سے اذیت پہنچانے والے ہیں تو ان کے اذیت کی کچھ پرواہ جو ہے وہ نہ کیجئے. وتوکل علی اللہ اور اعتماد کرو اللہ پر, وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے خاص اللہ ذمہ دار. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیهن من عدۃ تعتدونها. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے کہ اگر عورت کو جو ہے اس کی نکاح ہو گئی, نکاح کے بعد اس کی رخصتی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے یا رخصتی جو ہے اس کی ہو چکی ہے مگر خاوند جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں مل پایا, تو اگر یہ خاوند اس کو طلاق دے تو اس عورت پہ جو ہے کچھ بھی عدت نہیں ہے, اسی دن جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے, اسی دن وہ نکاح کر سکتی ہے. ہمارے استاد محترم یہاں پر ایک اشارہ ذکر فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں اس سنت کے اندر جو ہے وہ کیا, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق کا تذکرہ ہے, ساتھ ہی جو ہے اللہ رب العزت نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے نکاح میں دے دیا, تو یہاں پر اللہ نے اسی عدت کا جو ہے وہ تذکرہ کیوں کر دیا. تو ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے, وہ کہتے ہیں نقطہ یہاں سے یہ مل پا رہا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ملے تھے. کیا ہوئے تھے؟ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں مل پائے تھے. تو اسی وجہ سے اللہ نے اسی صورت کے اندر یہ مسئلہ, اسی وجہ سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس نے طلاق دی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً نکاح ہوا اور فوراً رخصتی بھی ہوئی. یہ دعوت ولیمہ کا تذکرہ بھی اسی صورت میں آئے گا. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی دعوت کر دی ولیمہ کی, زینب رضی اللہ وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اسی طرح ایک نقطہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں یہاں پر, یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو, اذا نکحتم المؤمنات جب نکاح کرو تم ایمان والے, جب نکاح کر دو تم المؤمنات ایمان والیوں کے ساتھ, ثم طلقتموهن پھر طلاق دو تم ان کو, من قبل ان تمسوهن ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے, من قبل ان تمسوهن ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے, فما لکم تو نہیں ہے تمہارے لیے, علیہن ان عورتوں پہ, من عدت کچھ عدت, تا تدونہا کہ تم شمار کرتے ہو اسے, کچھ عدت بھی آپ کی طرف سے ان کوئی پابندی جو ہے آپ کی نہیں ہے. آپ نے طلاق دے دی, آپ نے اس کو چھوا نہیں, آپ نے اس کو طلاق دی, تو آپ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں, عدت جو ہے وہ پابندی ہے, کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں, جس سے چاہے اور جب چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. فمتعوهن فمتعوهن پس کیا دو, فائدہ دو اس کو. پختوں کی مانا کو فمتعوهن جامع جوڑور کے دیکھو جوتا, کیا کر دو, تحفے تحائف دے کے جو ہے دے دو ان عورتوں کو, کپڑے دو, ملبوسات دو. فمتعوهن فائدہ دو ان عورتوں کو. وسرحوهن سراحا جمیلا اور چھوڑ دو ان عورتوں کو, سراحا جمیلا چھوڑ دینا اچھے طریقے سے, اچھے طریقے سے جو ہے ان کو چھوڑ دو, کیونکہ آپ نے جو نکاح کی دی, آپ نے اس کو طلاق دی, آپ نے ان کو چھوا نہیں تھا, تو لہٰذا جو ہے آپ اچھے طریقے سے ان کو کیا دیجئے, اچھے طریقے سے آپ ان کو جو ہے اپنے سے جدا کیجئے, آپ کے لیے اس پہ کوئی عدت جو ہے وہ نہیں ہے.